سورته بقره 200 شپږ دیر شمایت ده 236 نمبر آیت ده دیم پارا 236 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير سورة بقرة سلور حسوا أول حسك سلياتن وبايك إثبات التوحيد دوما حسك إثبات رسالته دریم ایسا کی مضمون د جهاد شروع او د جهاد د پارا دری منازلو اول منزل کې د مجاهد ٹریننگ او لس صفاتو دویم منزل کې د ملک د اصلاح د پارا سلور قوانینو او دریم منزل کې د قرآن د اصلاح د پارا اتلس احکام اتلس قوانین پای کې سوال حکمونه محکمه بیان کړه یو مشر با آغا سوک جوڑے چاگا پکور بانی خرچ کئی دویم چه حکم د مدافعات دریم ار وقت با دا اللہ دا دین دا پارا تیارے او سلورم زان دا حرام و نو ساتے پینزم دا یتیمانان و اصلاحو کئی شپگم دا آغیارو نبائی کارٹو کئی اووم زان دا حرام و افعال ممنوعان منع شئی جمع نور دارنگی دو نور سیزنونا سلام علیکم ما بگر ریٹ رائی کولو کو بند آتا نن پاتو جو خوابی بزتر دنگو کم انشاءاللہ آو سبق کرنا سکتے ہیں او اتم حکم زید حلال او د حرام او پیجنې نه هم تعظیم کوي د الله او لسم مسله د اله یو لسم حکم د طلاق او دو لسم حکم د رضا او د لسم عدت دا غوځو چې دا غینه خاوندان مړو شو او سوال لسم حکم د خطبه پیغام لېګل چا کړه پیغام لېګل او پنځل لسم د زې زینا طلاق د غیر مدخول بها طلاق د غیر مدخول بها طلاق د اغذی چاغه ته طلاق میلاو شو او دخول نه دی شوه نفس لدل قاتل د غزه او د خاوند شو او طلاق میلاو شو او مہر مقرر نه ده نو دی خزه د پارا صرف جوړه جامه ده مزکا چې مہر مقرر نو او که مہر مقرر په وخت د نکاح کې نو بیا به نیم مہر رسی هغه ته اشاره کوي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشته دی گناه په تاسو باندې ک طلاق ورکو تاسو خذلرا مالم تمسوه الناس فورچ نئی مسکڑی تاسو دی خوزو لرا او تفرزو لہن فریزتا یعنی بی مقرر کرے تاسو داغی دی فارمہر ومتعوهن علی الموسی او جوڑا جامدا دی خوزو تا پا مالدار بانے قدرو پاندازا دا مالداری داغ جوڑا را وعلی المقدر او په غریب باندې قدر او په اندازه د غریب ایدا جوړه را متان بالمعروف دا جوړه جامه دا په قانون د شریعت باندې یعنی چې څومره یو انسان دی د وس مناسبه جوړه خزلور کې د کم منمنه را کور ترالا په ډوله کې نو کم سے کم داغیم سا قدر او خیالو ساتا دا خز او دا خاون لیدل کاتلو شو خاون وی دا زمانه لگی خو همی ندا یا پارا طریقه چه خلکا بائی کار دکه طلاق ملاو شو دخول نده شو ماهر مقرر نو نو جولا جامعه اولا ورکا آخا جولا جامعه اولا ورکا دکه ملما ندا ومتعوهن علی الموسی قدره او فیدرا دی خزولرا جولا جامع اور کئی دی خوزولا جولا جامع کی لپٹا کمیس رازی سادر رازی ومتعوهن علی الموسی او فیدہ اور کئی او فیدہ دی خوزو علی الموسی و مالدار بانے پاندازد مالدار دی داغ جولا را موتبر دی دلس ہوزو جولا دی اولوالی دی یولاک دی اولوالی چه کمزور دی اگر دی زر دو زروالی وعلى المقتر قدره په غریبانه پاندازې د غریبې دا رمضان دا جوړه جامه د بالمعروف قانون د شریعت حق اندا کا لایق دی عل المحسنین په نیکانو باندې دا لایق دی دا نه چې لا حقا جزا لازم دی حقا عل المحسنین لایق دی دا کار په نیکانو باندې موحدینو باندې سوچ ځان ته دیندار او نیک او مؤمن موحد وای مذاکر دیو کی خزرالا ها نکاح تر لشیوا مہر نو مقرر وجه د خاون سترګه په اوله ګیره وي بد اعظم مناسب نه ده نو طلاق ملاو شو دخول لمخ کې نو صرف جوړه جامه بولور کی اوی به رسخت کی خودی وجنا قرطبی لیکلی او نورو چې ته د یو کم خزر سره خطبه کې ها نو که ا اغلی دل پکار دی اگر کاغه پاتم شکل کلا په طبیعت نه خدا سمنه نه دي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن او کتلا خلقو تاسو دې خزو تا دا بل صورت دې امدغه صورت دې خو په دې صورت کې مہر سره مہر مقرر دې نو چې مہر په وخت نکاح کې مقرر نو بیا به نیم مہر رسیږي خزر علا وادش وا ډولای کې او یا آل تا خاون لال چریدل کاتلو شو او نکاح شوی وا پا نکاح که ماهر مقررو نو چه دی سلی پی سنگ استر که اونه گیره ویداد ما مناسب ندا با طلاق ملاو شو نو بیا با دا دی خزی دا خاون نصور ماهر رسیگی نیما وین طلق تمو هننا که طلاق ورکو تاسو دی خزو تا من قبل انت مسو هننا مخه د لاس ورلو تاسو د خزل را وقد فرستم او حال دارې چې مقرر کړی تاسو د خزل فارا فریضه مار په وخت نکاح کې په نکاح کې مار مقررو فنصف ما فرستم لازم دی نیم هغه مار چې فرست شوی دی په تاسو نیم مار په تا باندې لازم دی الا ايعفونا مگر کاف کیدا خزي چې زستا خو خنیما نو زستا یو روپی محرم نالما زما هر له خونیم نه از تعالی راغلی چې تم او حضرت خو خانیم زستا پرو کوسو کوما زستا په جوړو کپلو سو کوما کعف کای دا خزه چې ز نالما او یعفو الذی بیده یعفو کیا کس چې فلاز دا کی عقدت النکاح غټه د نکاح خاون کیږي نیم مہر او خاونو ته مافیو کی ټول مہر لور کی کیږي لزرا او دا او ته شل زرا ورگی مافی کول ته خاون ته ځه مل معنی خیر ده هو انت عفو اقرب للتقوا او دا مافی کول استاسو خطاب دے سلو تا دا مافی کول استاسو اے د چموالو دا دی نزیدی للتقوا عمل د فرزګاری تا دا ډیرخه پرېزګاری دا چې ته آیت ټول مہر ورکې ستی پاتې سیوا مول ورکې د ظاهره وسم کیږي دا والا خو خپکهګه ما زمنګ او ستا تعلق نه جوړيږي خو دې دغه سي کی خو خوا هو دغه سي دل قاتل بنه کیدا دا واده نفس په بیا دل قاتل شو وسو وسو مخکې نه لټونه دي فیسبوکونه دي او پوره مصیبت ده وان تعفو او دا مافی کول ساسو لتقوا دا دی نزید لتقوا عمل دا فرزگاری تا ولا تنسو الفضل بینکوم او مې روي تاسو خپل ولي په خپل منځ کې ولا تنسوا الفضل بينكم او مې روي خپل ولي اسنا چې طلاق ورګه خپل ولي یې رانه کې او د سبا طلاق او خپل ولي پاتې شي بیا وې زما لورو زما خور له طلاق ورګړي دي زبداس داسم کده دا غي په کو سبانه پکېدم وې کنه مخترو کدايه لوی مسله ده یو شریعت حکم سره جاری گئی دا خوخه نوا یا سمنس کې څه خبره راغلې وي یا معاشره نه چلے دا نو خپل زندگی نشي خراب ولونځ طلاق ولور کې نو بیا با دشمنی جوړش الله ویلا تنسوا الفضل بینکم دغه کې نه مخالم لا تنسوا الفضل بينكم ميروي خپل ولي خپل منسکي ان الله بما تعملون بصير بيشکه الله پاکار چې کوي تاسو لیدونکي دي ارث چې راځي غرور ولي باندې لره کې غرور ولي باندې غوسه خپل ولي باندې غوسه او سنهم للرحيم خپل ولي پالل دا یو ډیر بهتر عبادت وو ها نبی علیہ الصلات والسلام خپل ولی پالو سره ډیر زیات تاکید کړي ان الله بما تعملون بصیر بشک الله پاکار چې کوي تاسو لیدونکي دي خو مصیبت نن سبا ده چې ته د خپل ولی لحاظ کې ټیم پر ټیم زه ته پوس کې ته وی چې دا خطرې قلا نو هغه سره به خیر دی چې ته بیا بیا راځي واخر به خو او صلوهم للرحیم کې راځم چیرا خپل ولی خراب نشي آی کې راځم نو مصیبت داري کنه زي نو د الله او د پیغمبر حکم خلاف راځي او چار وخزي ابتا دواب دې درې ابتې میاش پس وسه چل لويچ د بیا بیا راځي منګه وای کنه وای کنه دا مصیبت ده نو سبا ولا تنسوا الفضل بينكم او خپل غواغاسم نه راځي یار سي پری خيري نو چې ته ولا کله لار شو دې سړي سم مقصد شتا د دې فلانی زنانه سمزه بیا بیا من کړه راځي وا مقصد دا او صلوهم للرحیم خپل ولی پاللو په خپل ولی پاللو ډیر زیات اجر او ثواب دی لکه احادیث کې راځي نبی علی سلام موږ ته حکم کړي په خپل ولی پاللو باندې دا په تاسو کولو د بیمار باندې دا په جواب ورکولو انګی کون کیتا دا رنګي په زیات اچولو د سلامونو باندې دا دیر سیزون نبی علیہ السلام پا دے حکم کئی ان اللہ بما تعملون بصیر بشک اللہ پاکار سے کوئی تاسلی دن کے دے حافظو علی الصلوات والصلات الوسطا شپالسم حکم دمونز دے اصلا چھ معاشرہ کے مبتلائی ہوئی بیان دے دا کم جرگی اسلائی کم او دے خواد نقبل سبقو نپا دی دی خوادن اخپل عبادت و منزو نپا دی بعض مقررین دشپی با لاس و زگونا غرزی لاسو نبا وی او پکت پورتگی گی با تقلو نبا که سار چه منز کی گورن و منز کی ادائی سار نور خطو نفس را پاسی گیا لیکن سار دی بیان کولو صفح دوا خلکو تا بیان که دی خواد پخپل دا حال منز نگه بیخونده آ حدیث ترشوی و مخ که اغه چې امر بالمعروف نه ال منکر کاو او پخپل په عمل نه کوي نو داغه کلمی با بهر شي د قیامت پر ورځ باندې او پاغه کلمو باندې به خلک ګرځي او ورته وي باغه تا چې داوی داسې د پخپل باندې کاو اسنه چې الله موږ داغه نه اونې ګرځي نو امر بالمعروف نه ال منکر هکې او دغه خلاف کې مونږ کې او داس نه کې حافظو علی الصلوات والصلات الوسطى ساتنه کوي په منځونو باندې خاص کر په منځ درمیانه نو په منځ درمیانه کې د علما او اقوال لي درمیانه منځ باز وي ماځګر دي ورسته دوه منځونه دي ماهام او ماسوتن او مخکمه ته دوه منځونه دي سحر او ماسپخیم باز وی درمیانم منز د سحر ده مخیم تی دو منزو ندی ما سوتن او ما خام او رستم تی دو منزو ندی ما سپیخیم او ما زیگر خو زمنګ د شیخ صاحب رائے دادا کم رائے چې دا تسهیل دیم نه جوړی و اغه خطر جمع کوي و صلات الاستانا هر من مراد ده چې په هر منځ باندې تاکید وکا تا نو ار یو من دو دو منځونو منځ کې راغې سهار منځ یو کو د ماسپخین منځ یو کو د ماځیګر منځ یو کو نو د ماسپخین منځ د ماځیګر او د سهار په منځ کې شو ورپسې د ماخام منځ یو کو نو د ماځیګر منځ د ماسپخین او د ماخام تر منځ شو ورپسې ماسخوتن منځ یو کو نو د ماخام منځ درمیانه شو په مابین د ماسخوتن او د ماځیګر کې د سحر منځ یو کو نو د ماسخوتن منځ درمیانه شو په مابین د سحر او د ماخام کې د دې طریقې باندې حافظو والصلات الاستا هر منځ درمیانه کا یعنی په منځ تاکید وکا نو استاد امنده د دو منځونو په منځ کې راځي او چې تاکید نه کوي نو د دو منځونو په منځ کې منځ نه راځي او پاتې شو دانه چې بځ یو د ماځیګر منځ کوا یو د ماسپخین منځ کوا او د ماخام کله خطا شو کېږي نه بس منډه وا کولنو تا باپاری ماخام په منډه روان دي تجارتي زمیدار ماخام منځ ځان نه خپل زیتا ما سوتن وزستړې ما مال خوب راځي سار یرا ام تکلیفي پاسې دل نو سارم نه کوي او چې کوي نو سمونځي هغه مو سواله چې تاسو سوک आवाज کی یا بانګ واړو چت ټوب کړه بستر نه حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام چې کله با د شپې تهجد وکړو نو بیا با لغوندې هغه د مکولا او واقع چې سړی د شپې عبادت وکړي نو خامخا سړی لګا ستړیواله او لږه دغه محسوس کړي نو که بانګ ته بلګ وخفاجو نو هغه بدړ هواله اجرړه به هواله نو چې کله به حضرت بلال الله اکبر کړه رضی الله تعالی عنہ الله اکبر نو نبی علیہ السلام به بسترې نه ټوب کو حدیث کې راځي او بس سبا ټوب به کړه بسترې نه چې بلال حبشي بانګ یو زپورت او زم لاسیم او دایما مقصد دا دی او د له حکومت وازونه کې تاسو اون وې وازرس کې د له حکومت ډېر وازونه کې کلخت مور کې او بکې له ګدړانو او کې دا نه چې ګوره بانګو شو بس کنه ټول شپه ته راشوي دا جمی شپې دی او ګدې نه نو د نو سار مونږ قزای او حدیث کې راځي د منافق پته ک نه لګي نو د منافق لوی نه خدادا چې پاغه د ماسوتن او د سحر مزګران شي با وای وای تاویږي ودانه خپته د منافق ده چې تو تاواز کی جیب بالکل مخه سره پاسې ده لبیه اواز کول سره زکوي وسلات دلوستا ساتنه کوي په منځ میانا وقومو لله قانتی وقوموا لله قانتين او درګي خاص الله تا تابعدار موږ وخت پښتا حافظوا على الصلوات والصلاه الاستا ساتنه کوي په مندر میانه باندې دا تاکید شو وقوموا لله قانتين او درګي خاص الله تا تابعدار او الله ته چودريګي نو په تابعدار او درګا دې منډه سچاله تا په دوه کاته نه کړی هغه ټول مونږ تیر تیر شوی الکه وری ما مونږ دا څنګه مونږ وې ټوکی وی ګمونځو ګور قران وې قومو لله قانتين او درېږي خاص الله تا پاج ځای باندې پاج ځای ولا لا چې قران دی یاد دی سورتونه دی یاد دی نو ځان لمس کې وترو کې سنتو کی دغدو سورتو نو آیا پوش تبارک الذی پکې وایا سورت شمس پکې وایا دے الحل یا ویا نو خواسه غوندل سن اخلاصې چې ما موزه کو جمعات کې حاضر وم بس تا چې دوه کاته کړی د ټول مونږ ترې وته بار بکر څه چلې ما موز کړي دا مونږ نه غوره ها حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د منافق نه خدادا چاغه په ټونګي وي په مسخي په شان د ټونګي د چرګانو ټونګه وي کنه عزت دانه را دي زر زر نو دې مزه زر کو سجدا بس مقابله ده زموږه مصله کې بیا نو قران وي قومو لله قانتين او درېږي خاص الله تعالی ډېر په عجزې باندې زکه اغه مونږ گزار د الله سره جرګه کوي حدیث دے المصلی یناجی ربه من گزار جرګه کوي د الله سره نو چې ته دا چا سره جرګه کې دا څه کې فصلا دا څه ته کې نه سوچو کې نه خبره دا څه ده خو سوچو خبره هغه ته ګوري هغه ته ګوري نو څه خو نشته کنه خو په مزه سره خبره کې جرګه دا څه کنه چې خبره کې ځان له اوسه کدا څه ته په منډه علاقه واسه لاړ او ته څنګه لاله او څنګه را دي څه خبره ده وکړه زه خو پوه نه شم په دې خبره نه بس پوه شو څنګه و شو زه خو دې پوه نه کړم نو جرګه دا څه شی دی الله و دا مسکون کې ما سره جرګه کوي او دا جرګه څنګه ای الله دې نه معاف کړي نو قصته کوي چې د نن نه پس پس په عجزې باندې الله ته ودرېږي سورتونه په کې لولو ما خستا چې قران می یادې اخیره سپارا غړ غړ سورتونه نیم سورتونه یو خو بده سره قران پخېږي چې ته همیشه سورتونه بدله سار کې ماځګر کې ماسوتن کې اوتا یاد کړی یا قران یا سوسی پاره آیا یو سورت په سپا په آیات پر وای کې وای راکاب کې نو درته به ته بلا سورتونه وي تقریبا یو سپاره نیمه سپاره خو ستاسو په دې کې ملي چې قران وي دې قسم کړی دی چې قران له نږدې ورشم قومو لله قانتين او درېږي خاص الله تفاج زي باندې زمونږ یو استاد هغه به زه سورو کې قران ختموم په دې موږ کې په شې داسې حالات په موږ کې د قران ختموم فاین خیفتوم خو کا سړي د قران یادي فاین خیفتوم کې یریږي تاسو نو موږ کوي فصلو رجال موږ کوي پیادا او رکبانن یا فرجالن قیامن بخاری معنی کوي کای یریږي تاسو د دشمننا نفصلو قیامن مسکوي بولالا او رکبانن یا پسلای باندې سوري او مسکوا په ګاډي کې روانه ګاډې نو دريږي هم بن قضا کې ریل کې روانه بس کې روانه پس والله رواني فإذا امنتم كلا چف امن شوې تاسو ته دشمن نا زلاون راتلم دا دایو بسونه نو پاغا لاو خودشت میری دی پدا موټر وې نو چې دا یوزیک ترور شو مایل وینا زما دما نه زګاډ نه و دو مې موږ چا سکے کېو کنه کې زما چټی نه و سبا مغنود ریګو او که چرته دغه شی پندې کې یو دوه منټه سټه قوم من کسا نپری زو دنه پټنه بغیر یو هغه یو زید اجي حکل کل کا هار دې کسره آجې کې بس دوا کوي بل دې کې نه کوي بس ما په سټ مونږ کو بیا دا حالت دانه ته مونږ بیا هم لري مې ک اور سیدم ټیمو وقت نو بیا بالت مونږ را ګرځوم او ټیم بیا ملاو نشه اټیم ختم شي نو په سوالې کې وګاډ کې مونږ سره ورو دانه چې موقع ملاو شو بس علا بلا بغردان ډرایور علا بلا بغردان استا تا تعالی نه وی تا قران ویلو چې رکبان په سولې به مسکه په ګاډي کې به مسکه په ولاله په ناس به مسکه همون قضا کېدل نشتا وایزا منتم کلاچ ف امن شو تاسو د دشمن نه نفز کول الله یاد کې الله لرا کما علمکم کا فماند الله د تعلیل دو وجه داغنا چو خودنے کلی تاستا دا کامو لم تکونو تعلمون چنوی تاسو پویا پا غیبان دی اللہ وی تا تما دیر احکامو خودلنو داغی زما دا احکامو دو وجه نمایا دوا تاسو منگ دا اللہ دے کتاب نه خبر شو دیر سمواو دے دا احکام اولی دا امنل نپکار چا مو خود دیر دا اللہ دا حکومن پابندی ہو آغا شدل شبل زمیدار چې د سنه خبر نه خو نفس یو خبر واوري پاغي عمل کوي او مون ګورو اورو وینو په پسترګو وینو په خولي وایو په غوګونو اورو خو چې عمل راشي نو بیا مو په عمل نه کوو دا څه فائدہ شو کما لما علمکم ما لم تکونو علم خو هغه چې تا واوري تا په فورن عمل وکوس وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا آیات مخم تیر شوی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او بغی تاسو تا احکام چنوی تاسو پو پاغی باندی والذین یتوفون منکم ویزرون ازواجا پینزتی ممنزون کول حدیث کے رازی دے دا چه صفا کیگی دو گنانا لکه څنګه چې یو بندا پینځه پیرې د ورځې غسل کوي چې پینځه پیرې دا غد کور مختا نیر بیږي او ټیم په ټیم لامبي شواروس کې پینځه پیرې لامبي نو پاغه بکر د غبر پاتې شي نو چې انسان پینځه منځونه کوي فرضي نو پاغم ګنا نه پاتې کیږي خو چې په سې طریقې کوي څنګه دغه نو د ټونګي وانه د پشان د مارغانو والذین کسانو توفون منکم وصیت للازواج اولسم حکم وصیت کندو دفارا سره پزان پوشو چیر زما حالات صحیح ندی زروانی ما راغه به وصیت پلارونو تو کی چې زما دا کور والبا زما په حصہ کې زما په مال کې تر یو کال پورې زما په دې کور کې پاتې کی دا بو با صحیح نه او دې راخلا هو کاغی او خکدا خوفوبیا کاغی نو خلن یو کار پوری اخزا کور کې پاتې کیریش هو کده کال نمخ کې داخذ چا سرا کوجدن کوي وعده کوي اپسی طریقه وځي نو وتلی شي پوش والذینا کسان توفونا چوفات کولې شي منکم ساسونا ویزرونا ازواجن ابریدی بیبیانو لرا خزت پادشي وصیت لازواجهم یوسون وصیت پکار دے چې وصیتو کې د پارا د خلو بی بیانو متان د پارا د فیده الالحول تر یو کال پوره غیر اخراج به د شللو نه چې تاسو به نو باسه یو که په خپل اوزی په نکانو خیر دے فاین خرج نه قوت لدا خزه پس د موده د عدت نه په سې طریقه په نکاو وته دا نو فلا جناحه نشتری ګناره کوم پتا سو مصیبت پر پښتنو کې دا ده چې د خځې خاون مل شي لوبیا د بل خاون ته د خځه نه پریدي ولته دون مزه چې د بل خاون بکی بچی د کو نه او کنه ها بچی دشتا یو دې دوه دې دې په دې باندې اکتفا کوواته ولې بچی باندې اکتفا نه کې چې درې ځله تیری شي د غم نه ځنه به د خپل خځې بندوبس کوي خځه ممړه شو نو دا چاو ته وی چې یا ته بغیر بخزه وی یا بغیر د خزه گزار نه کیږي نو وا بغیر د خاوندم گزاران ګران دي ځان له بندوبس کې او خزه ځان له خاوند بندوبس کې نو بیا به موږ سوایو بد وایو نو دا خبره خنه ده خزه له پکار دادی چې خزه ځان له وګوري او پاغي باندې هغه ځکه ځان ها نکاح هغه سره وګي خبره ده وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج بيد شللنا فاین خرجنا قوت لداخذ پخپلا پس دیدتنا فلا جنا نشتر گنا پتا سو ای اولیاو فيما پاس کے فعلنا چ کی داخذ فی انفسنا پخپل زانن مان می مارو یعنی خ نیکی ک نکاح کئ خ خبر ودی کی خزے کے والله عزيز حكيم الله دې زور او روح حکمت والا اتلسم حكم المتع حكم د جوړې جامې ها خزر طلاق ورکله او عدتي پوره شو واداستا سټ شو واده داستا کپړې شوې داستا پیزار شو داستا خرچ شو زکه چې وخت تیر کړي رجل وسخته نو خامخ یو کس د سره پاتې شو په نوکرې په باپارې په اړو سیربانی او چې ستاو دا غم ملګرتیا وا چې هغه رسختيږي نو خیر رسختګا سټولو والا کپڑے ولو والا د روټي با الودای پاتې چورته وي کنه اکثر په دی باندې د نورو خلکو خ عمل کړي سکول نو استاد دی الودای پاتې ولوږي الکان لسمځي نه هم والو لسکي الودای پاتې ولکي او طالبانو مليانو کدا شډیر کم دي عامو کوم چې کله مولا رسختي د جمعات نه وځان لغم کو هغه په دانو جوارو کا تا حضور اوس ختمه خو تا موږ سړی وخت لري کړی ری هاوارو کا چې استاد په اور وټي سود کپڑے نو خامخه پسه بس دا او اضافه مخه لري وللمطلقات د پاد طلاق شو خذ متاع جوړ جامه بالمعروف قانون د شرع حقا دا کالا اغد علی المتقین پنیکان موحدین پرزگار باندې کذالک اومدارنگی یبین اللہ بیان اللہ لکم تاسو ته آیات دلائل قل لعلکم